شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه شما عزیزای دلم. این آقا کلاغم منو ول نمی کنه. چی میگی عزیزم؟ آها بله بله، آقا کلاغه برام خبر آورده که امیر محمد نیارمی پسر خیلی گلیه، خانم معلمش ازش خیلی راضیه، در ساری هم زندگی میکنه. بله مامان مریم چقدر دوستش داره، بابا مجید، داداش بزرگش چقدر دوستش داره، داداش کیارش، آفرین. دیگه بگو ببینم آقا کلاغه، چی گفتی؟ زیاد با کامپیوتر کار میکنه؟ خب با توجه به سن و سالش راست میگی، غذای بیرونم باید کمتر بخوره. یه دوستم داره به نام آرسام که خیلی همدیگر رو دوست دارن. منم به عنوان عم مریم روی ماهشو میبوسم و امیدوارم که تو همه زمینه ها موفق باشه. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست دوستی. بله، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. مادر بزرگ توی ایوون خونه نشسته بود و نواهای کوچولوش هم دور و برش داشتن بازی میکردن، سهیل و سینا، مریم و مینا. بچه ها هر کدوم داشتن تنهایی برای خودشون بازی میکردن. مادر بزرگ یکم که نگاهشون کرد یه تصمیم گرفت، بعد هر چهارتاشون رو صدا زد و گفت: مریم، مینا، سهیل، سینا، پاشین بیاین اینجا کنار من، میخوام براتون یه قصه قشنگ بگم. بچه ها تندی اومدن و مادر بزرگ گفت: بچه های گلم، یه روز صبح که از خواب بیدار شدم، بعد صبحانه داشتم کابینت آشپزخونه رو مرتب میکردم که دیدم یه مقدار نخود دارن که یه گوشه همینجور تنها موندن. یکم اون طرف در یه مقدار لوبیا کنار هم نشسته بودن توی قفسه دیگه، اونام تنها بودن. بعدش به یه گوشه دیگه نگاه کردم، یه ظرف عدس دیدم که اتفاقا اونام تنها بودن و حوصله‌شون سر رفته بود. با خودم گفتم بهتر اینا رو از تنهایی در بیارم، واسه همین برشون داشتم و قاطیشون کردم و توی یه مقدار آب خیسشون کردم که تنها نباشن. بعد رفتم سراغ یخچال، تا چشمم به سبزیای آش افتاد اونا رم آوردم از یخچال بیرون. حالا یه قابلمه بزرگ میخواستم که این حبوبات رو با سبزی رو بریزم توش و بذارم روی اجاق تا آروم آروم بپزه. به کابینت نگاه کردم و بله، قابلمه رو انتخاب کردم، سبزی و حبوبات رو توش ریختم و همراه آب گذاشتم روی اجاق. ولی حالا باید یه چیز دیگه آماده می کردم، چند تا پیاز برای پیازداغ، یه بوته سیر برای سیرداغ، یه مقدار نعنا خشک برای نعنا داغ، یه بسته رشته آش و یه مقدار کشک. وای، حالا دیگه همه چی حاضر بود، دیگه هیچ کدومه اونایی که اسمشون رو آوردم تنها نبودن، حالا همشون کنار هم نشسته بودن، اونا داشتن به همدیگه کمک میکردن. واسه همین لحظه به لحظه خوشمزه تر میشدن. اولش که داشتن میپختن یکی اینجا بود، یکی اونجا، این قل میخورد و میرفت بالا، اون سر میخورد و میرفت پایین، اما یواش یواش پختن و وقتی دستاشون رو تو دست هم گذاشتن یه غذای خوشمزه آماده شد. بچه های گلم، این غذای لذیذ اگه گفتین اسمش چی بود؟ سهیل و سینا و مریم و مینا چهارتایی با هم گفتن آش رشته. امیر محمد گل ما هم حتما میگه آش رشته. آفرین. بله، مادر بزرگ گفت درسته. گلای ناز و قشنگم، دیدین چجوری یه مشن و خود و لوبیا و عدس، اگه با سبزی و سیر و پیاز و نعنا، اگه با کشک و رشته همکاری کنن چه خوشمزه میشن؟ شما نواهای گل منم اگه با هم دوست باشین و با هم بازی کنین خیلی قشنگ تره. حالا هر چارتایی کنار هم بیستین، دست هم دیگر رو بگیرین و با هم عمو زنجیر باف بازی کنین. امیر محمد جان، عزیز دلم، تو هم دوست داری عمو زنجیر باف بازی کنی؟ البته الان موقع خوابه، باید بخوابی، ولی فردا بعد از ظهر حتی با مامان مریم، با داداش کیارش، با آرسام، با بابا مجیدم میتونین همه با هم تو اتاق قشنگین بازی رو انجام بدیم. کاش منم بودم و دست تو رو میگرفتم و با هم دیگه بازی میکردیم. گلای قشنگم، شما هم فردا این کار رو با اعضای خانواده انجام بدین، خیلی بهتون خوش میگذره. خب دوستای گلم، دوستای کوچولوی عزیزم، روی ماه همتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.